सखाइले मो पाई किए कांदिबो दौड़ी देले मो पाई किए कांदिबो सखाइले मो पाई किए कांदिबो दौड़ी देले मो पाई किए कांदिबो केबे कौ दिन मसाणी नियारे केबे कौ दिन मसाणी नियारे पाऊस साजिले मु किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो पाटर फूल आज से कंटा हेला पाद फुटे देला पादर जो लहू झरला अंजुली पाती नेला पादे अलता कला केबे कौ दिन भोक उपास रे केबे कौ दिन भोक उपास रे राति बीतेले मु किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो सहे जनम रही बाट चाह जड़े जन कथार मोड़ पदली गला टिकिए कथा पाई गली मुका केबे कौ दिन बाटरे घाटरे केबे कौ दिन बाटरे घाटरे पड़ी मरी गले मु किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो किए कांदिबो मो पाई किए कांदिबो।